อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการหรือว่าเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่2ของปีศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2เป็นวันขึ้น3ค่ําเดือน3ยังปีมะเสงอยู่นะคะในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็คิดว่าจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะและพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนของเรานั้นท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและท่านก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกด้วยขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็เลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับวันอาทิตย์นี้ก็จะนำปัญหาของสองท่านมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะ เจริญพาน คนแรกจะเป็นเจ้าค่ะชื่อคุณนงรักคงโสพลก็เขียนมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นี่เองนะเจ้าคะเป็นแฟนรายการประจำทีเดียวแล้วก็ชื่นชมในตัวพระอาจารย์เป็นอย่างมากทีเดียวแล้วก็ได้ตอบรับว่าได้รับแผ่นซีดีที่เราแจกเป็นของขวัญด้วยนะเจ้าคะแล้วก็ยังตอบรับมาว่านอกจากคุณนงรักแล้วก็ยังมีคุณอัมไพคุณวันเพ็ญแล้วก็คุณณัชชนกก็ได้รับซีดีเช่นเดียวกันก็อนุโมทนาสาธุทุกท่านเลยนะคะทีนี้สำหรับคำถามคุณนงรักถามมาบอกว่าการทำอานาปานสติโดยให้สังเกตลมหายใจหรือว่ากำหนดลมหายใจนั้นนะเจ้าคะวิธีใดจึงจะต้องขอความเมตตาพระอาจารย์ได้โปรดแนะนำวิธีการทำอานาปานสติด้วยเจ้าค่ะก็ออกตัวมาว่าเป็นผู้ที่มีสมาธิยังไม่แกร่งกล้าก็จะได้ปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะพูดถึงประเด็นทีละอย่างที่เกี่ยวกับของการทำอานาปานสติซะก่อน เจ้าค ่ ะ ที่คุณนงรักในที่นี้ถามถึง2คำคือคำว่าสังเกตลมหายใจหรือว่าคำว่ากำหนดลมหายใจวิธีไหนถูกต้องนะคือสังเกตหรือกำหนดถ้าจะพูดถึงบทเพียรชนะตรงนี้บทเพียรชนะที่ถูกต้องเนี่ยก็คือที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีสติอยู่ในลมหายใจให้มีสติอยู่กับลมหายใจชื่อมันบอกตรงๆเลยคุณเดินใจอานาปานสติใช่ไหมอานาปาก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติเนี่ยก็คือสตินั่นเองสติแปลให้มันเข้าใจนิดหน่อยก็คือการระลึกได้การระลึกได้เพราะฉะนั้นในที่นี้คือเรามาระลึกถึงลมหายใจนะอย่างเช่นเราระลึกถึงก็คือนึกถึงอย่างเรานึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่นึกถึงโทรศัพท์นึกถึงชื่อคนนึกถึงเรื่องคนนั้นนึกถึงเรื่องคนนี้ก็ตรงนี้คือเรื่องของสติทั้งสิ้นเลยแต่นี่มันจะต่างกับเรื่องความจำตรงนี้นิดหนึ่งนะสติกับความจำจะต่างกันตรงที่ว่าความจำเนี่ยในลักษณะของนักจิตวิทยาที่เขาจะอธิบายเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการบันทึกข้อมูลลงไปน ะ คือผ่านทางตาทางหูอะไรก็ว่าไปแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้นี่คือในสมองใช่ไหมแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาและดึงข้อมูลออกมาคือไอ้ตรงดึงข้อมูลออกมาเนี่ยคือการระลึกได้นะคือตอนเก็บตอนบันทึกเข้าไปกับตอนเก็บอยู่เนี่ยจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสติแต่ได้เป็นส่วนที่เรียกว่าของสัญญาคือความหมายรู้อันนี้เรายกไว้ก่อนแต่การดึงออกมาการระลึกถึงที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละเราระลึกได้แต่คือไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนใหม่นะแต่เอาเรื่องที่เราเคยรู้มาเรียนมาแล้วเรานึกได้ระลึกได้ซึ่งลมหายใจนี่เรามีมาตั้งแต่เด็กเรามีมาตั้งแต่รู้ละเอาจากท้องแม่มาก็รู้ลมหายใจเลยแต่จำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง okay. อย่างเรื่องสมัยเด็กๆอายุขวบหนึ่งสองขวบคุณอาจจะจำไม่ได้ก็คือระลึกไม่ได้ก็คือไม่มีสติในเหตุการณ์ที่ผ่านมาตรงนั้นนะเพราะ okay. ระลึกไม่ได้นะอันนี้คือระลึกไม่ได้ละเหตุการณ์ตอนขวบหนึ่งสองขวบแต่ลมหายใจนี่เมื่อวานนี้ก็มีลมหายใจวันนี้ก็มีลมหายใจนะถ้ามันยังไม่ตายก็คงจะต้องมีลมหายใจต่อไปอีกนะซึ่งการระลึกถึงลมหายใจเนี่ยคือตรงนี้นะเพราะเรามีลมหายใจอยู่ตลอดเวลาคำถามก็คือว่า เราจะมาระลึกถึงนึกถึงลมหายใจเนี่ยมันตรงไหนกันแน่เพราะว่าลมหายใจมันไม่ได้เป็นก้อนก้อนแล้วมันก็เลื้อยเข้าเลื้อยออกใช่ไหม จุกค่ะ พระเจ้าก็จึงบอกว่าให้อยู่ที่เฉพาะหน้านะคือตรงมุกนี่ก็หมายถึงทางเข้าทางออกของลมหายใจเราพอจะรับรู้ถึงสัมผัสที่เกิดขึ้นของลมหายใจได้ที่ไหนเนี่ยก็ให้เรามาระลึกถึงลมหายใจตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้บางคนก็จึงใช้ศัพท์ที่เรียกว่ากําหนดรู้ลมหายใจนะบางคนก็จะบอกงี้หรือบางคนก็จะบอกว่าให้สังเกตลมหายใจตรงนี้นะตรงที่ลมมันเข้าลมมันออกตรงนี้ดังนั้นถ้าจะพูดถึงในเทคนิคการปฏิบัติเนี่ยคำว่าสังเกตก็ตามคำว่ากําหนดก็ตามเนี่ยก็คือให้มาระลึกถึงลมหายใจณที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง จุกค่ะ ซึ่งในที่นี้ก็คือตำแหน่งที่ลมหายใจมันเข้ามันออกก็คือบริเวณโพรงจมูกของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยคือมันจะเข้าจะออกผ่านทางในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ได้หลายทางนะลมหายใจ จุกค่ะ จะเรียกว่าผ่านทางปากก็ได้นะคือถ้าเราพูดถึงอากาศทั่วไปเนี่ยจะเข้าไปสู่ร่างกายผ่านทางปากก็ได้ผ่านทางหูก็ได้ผ่านทางจมูกก็ได้นะซึ่งถ้าผ่านทางจมูกก็จะเรียกว่าลมหายใจนะซึ่งตรงนี้คือตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งเฉพาะหน้า จุกค่ะ เพราะนั้นการที่เราจะมากำหนดรู้ตรงนี้หรือว่าสังเกตตรงนี้นะผู้ที่จะมากำหนดรู้หรือผู้ที่จะมาสังเกตก็คือจิตนั่นเองนะเมื่อไรก็ตามที่จิตมันระลึกถึงลมหายใจจิตมามีสติกับลมหายใจนั่นคือชื่อว่ามีสัมมาสติละเพราะว่าจิตมันจะมาอยู่ที่นี่นั่นจิตมันจะมาอยู่ที่นี่ประเด็น ที่คุณนงรักพูดในที่นี้ก็คือว่าแม่ทำไมบางทีมีสมาธิไม่แก่กล้านะคือคำว่ามีสมาธิไม่แก่กล้าเนี่ยอาตมาอาจจะหมายถึงเดี๋ยวจะพูดถึงประเด็นที่ว่าคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีสมาธิเลยหรอกคือทุกคนเนี่ยมันต้องมีสมาธิระดับหนึ่งไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเรียนหนังสือจบมาได้ทำข้อสอบก็สอบไม่ผ่านนะหรือว่าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องพูดคนละภาษาเพราะว่าไม่สามารถที่จะมากําหนดจิตฟังคนพูดได้นะซึ่งอาการที่จิตเราพอจะตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวพูดคุยกันรู้เรื่องเรียนหนังสือรู้เรื่องเข้าห้องสอบแล้วก็ทําข้อสอบผ่านเพราะว่าจิตมันโฟกัสอยู่เรื่องเดียวเนี่ยแสดงว่ามีสมาธิอยู่พอประมาณแล้ว เจ้าค่ะ หรือว่าแม้แต่ในห้องเรียนคุณยังพอฟังอาจารย์รู้เรื่องในห้องประชุมยังคุยกันตกลงรู้เรื่องนี้แสดงว่ามีสมาธิพอประมาณละนะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะมันมีอยู่แน่นอนในระดับหนึ่งทีนี้พอเราฝึกที่เป็นการฝึกที่เป็นรูปแบบนะเช่นงั้นคุณมานั่งหลับตานะนั่งคู่ขาเข้ามาหรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หลับตาดูหนังตาแล้วเอ๊ะมันจิตมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างอันนี้เราต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะว่าไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นในขณะช่วงที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าจิตเราไม่เป็นสมาธินะเพราะว่าสมาธิที่จิตมันคิดก็มีซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของฌานที่หนึ่งที่มีวิตกวิจารณ์องค์ประกอบหนึ่งคือยังมีความคิดอยู่แต่ความคิดนั้นไม่ได้เนื่องด้วยเรื่องของกามไม่ใช่เป็นเรื่องในทางพยาบาทแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องในทางเบียดเบียนแต่ถ้ามีความคิดพวกนี้อยู่ก็เรียกว่าเป็นจิตมันไม่ได้ไปอยู่ในแดนอกุศล เจ้าค่ะ จิตไม่ได้ไปอยู่ในแดนอกุศลก็ยังถือว่ามีสติอยู่ในระดับหนึ่งนะมีสติอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งถ้าบอกว่าเรามีความคิดนะแล้วเรามีความคิดนั้นเป็นความคิดที่เป็นกุศลนะแล้วมีปีติมีความสุขอยู่ด้วยองค์ประกอบครบตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นการที่จิตรวมเป็นอารมณ์อันเดียวในระดับที่หนึ่งเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันคิดนั่นคิดนี่เนี่ยเอ๊ะมันกลายเป็นเรื่องฟุ้งซ่านหรือเปล่านะเป็นความที่จิตไม่สงบใช่ไหมนะก็ตัวอย่างเวลาที่เราพิจารณากายอย่างเงี้ยเราไม่คิดหรอกก็คิดเหมือนกัน ถูกค ่ะก็ยังมีการพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงกระดูกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ถูกค่ะ มันก็มีการคิดเหมือนกันซึ่งความคิดนี้ถ้ามันยังอยู่ในกรอบของไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งที่เป็นกุศลไม่ได้ออกไปนอกเขตที่เป็นอกุศลนะแสดงว่าจิตเรายังมีที่ตั้งที่ระลึกถึงอย่างดีอยู่นะที่ตั้งที่ระลึกถึงตรงนี้ก็คือสตินั่นเอง ถูกค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็น สิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้หรือว่าชี้แนะไว้นะเจ้าคะ ใช ่ตอนนี้โยมคิดว่าสำหรับคนทั่วๆไปอ่ะเจ้าค่ะที่ไม่ได้ว่ามาเรียนทางด้านสมาธิหรือว่ายังไม่ทันสนใจมาที่จะทำสมาธิเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดน่ะนะเจ้าค่ะว่าเราเรียนหนังสือเนื้อหามาได้หรือว่าทำงานเข้าประชุมอะไรต่างๆนั้นน่ะเราก็ต้องอาศัยสมาธิเหมือนกันอันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สังเกตอ่ะเจ้าค่ะ ใช่ เพียงแต่มีความรู้สึกว่ามันต้องฟังอ่ะไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องทำงานไม่ได ้ มันก็เลยความรับทราบหรือว่า perception น่ะเจ้าค่ะมันก็ต่างไปกับการที่เราว่าเหมือนกับเรามานั่งสมาธิจริงๆทำจิตให้นิ่งหลับตาจริงๆอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีความเชื่อความเข้าใจอย่างนี้ว่าแหมถ้าฉันนั่งคู่ขาเข้ามาหลับตาพวกมันต้องบึ้มแล้วก็เงียบมิดไปเลยอย่างเงี้ยนะแหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือนั่งสมาธิเนี่ยคำว่าสมาธิเนี่ยหมายถึงว่าการที่จิตมีอารมณ์มันเดียวนะเราอ่านหนังสืออยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งผ่านไปชั่วโมงหนึ่งโอ้ฉันไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิได้นะจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสืออย่างเดียวทีนี้เรื่องการทำเป็นรูปแบบนี่ต่างหากที่บางทีเราไม่ชำนาญมีความไม่คุ้นเคยทำให้มันพอไม่ชำนาญไม่คุ้นเคยแล้วอาจจะคิดนั่นคิดนี่บ้างนะอันนี้เราก็ต้องค่อยๆฝึกเอานะซึ่งถ้าเราฝึกมากขึ้นก็จะมีความแก่กล้ามีความชำนาญนะมีเขาเรียกว่าพลังอันหนึ่งพลังที่พูดถึงพลังสมาธินั่นเอง เจ้าค่ะก็คือสามารถที่ครูบาอาจารย์จะใช้คำว่าเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยสามารถวางจิตลงได้นิ่งอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะเร็วขึ้น ใช่ใช่เป็นจิตที่มีอารมณ์เดียวสามารถที่จะรู้ตามที่เป็นจริงได ้เจ้าค่ะทีนี้เท่าที่คุณนงรักได้ถามมานะเจ้าคะบอกว่าจะสังเกตหรือว่าจะมาก ำหนด นะเจ้าคะอันนี้ตามที่ฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้สักษามานิยมคิดว่าเหมือนกับจะเป็นสิ่งเดียวกันถูกไหมเจ้าคะ ยังมีคำอื่นๆอีกที่เขาใช้กันนะสังเกตลมหายใจกำหนดลมหายใจรู้ลมหายใจระลึกถึงลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจดูลมหายใจพวกนี้ใช้แทนกันได้นะ คือมีความหมายเดียวกันว่าให้มาระลึกถึงลมหายใจ นะเจ้าค่ะทีนี้สำหรับปุถุชนธรรมดาทั่วไปนะเจ้าค่ะที่ยังไม่ได้มาศึกษาหรือว่าไม่ได้มาทำสมาธิอย่างจริงจังที่เป็นรูปแบบอ่ะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีลมหายใจมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะนะเจ้าค่ะก็มันเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งในร่างกายอ่ะเจ้าค่ะเราไม่เคยสนใจเลยว่ามันจะเข้าจะออกอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ คือ แบบมันจะเป็นเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งเป็นจักรกลในร่างกายเราอะเจ้าค่ะมันก็เลยโยมคิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะนึกว่าอย่างที่เมื่อสักครู่ตอนต้นพระอาจารย์บอกว่าเรามีลมหายใจมาตั้งแต่เด็กๆถูกไหมเจ้าค่ะเกิดมาก็มีลมหายใจละดังนั้นก็ควรจะรู้ว่ามันเป็นลมหายใจคือแบบมีลมหายใจอยู่อันนี้โยมคิดว่าโดยทั่วไปเราจะแทบไม่สังเกตมันเลยอะเจ้าค่ะ ใช่ซึ่งวิธีที่เราจะพอจะสังเกตได้ก็อาจจะลองหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งอันนี้จะช่วยทำให้เรามารับรู้ถึงสัมผัสที่มันเกิดขึ้นได้ เจ้าค่ะ หรือว่าเราจะใช้จุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นใช่ก็ได้นะเราดมกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารเอ๊ะมันไอความรู้สึกตรงเนี้ยมันอยู่แถวๆไหนในโพรงจมูกเราก็กำหนดจิตของเราไปที่นั่นให้จิตของเราเนี่ยมาระลึกถึงลมหายใจณที่ตำแหน่งนี้นะ เจ้าค่ะ หรือว่าบางทีเรากลั้นลมหายใจอ่ะกลั้นลมหายใจสัก10วินาทีแล้วก็หายใจเฮือกนึงหลังจากที่กลั้นลมหายใจเนี่ยไอ้เครื่องแรกเนี่ยมันรับรู้ที่ตรงไหนเราก็เอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้น คือเอาจิตจดจ่อไปตรงนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ตรงนี้เขาก็บางทีเขาใช้ศัพท์ว่าเป็นจุดสังเกตอย่างนี้ เจ้าค ่ ะ ก็เลยมีศัพท์คำว่าสังเกตลมหายใจ เจ้าค ่ ะ แล้วก็หรือบางทีเราอาจจะกำหนดจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาตรงเนี้ยคือไม่ใช่ว่ามันจะต้องไปกะเกณฑ์ว่าต้องเป็นเนื้อที่กี่ตารางมิลลิเมตรเข้าไปในโพรงจมูกกี่เซนติเมตรจากปลายจมูกเท่าไหร่เป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือรูปโดนัทนะไม่ต้องขนาดนั้น เอา แค่ว่าพอกะได้มันตรงไหนให้เอาจิตไว้ตรงนั้นน ะ ซึ่งพอเราระลึกถึงลมหายใจแล้วเนี่ยบางทีลมหายใจมันอาจจะก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาอะนะประเด็นตรงนี้คืออย่าไปบังคับลมอย่าไปฝืนลมอย่าไปแต่งลมให้มันเข้ามันออกมันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันเข้ารูเดียวออก2รูหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นธรรมชาตินะพอเป็นธรรมชาติเราบางทีลมหายใจมันอาจจะไม่ได้รู้สึกอยู่ต่อเนื่องบางทีมันแถวเบาบ้างอะไรบ้างเราก็ให้ใช้จุดเดิมต่อไปนะให้ใช้จุดเดิมต่อไป เจ้าค่ะก็คือมีสมาธิตั้งมั่นเอาวางความรู้สึกเราอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ ตรงนี้คือวิธีการที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ใช้นะตอนยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนก่อนที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วช่วงอยู่ในพรรษาก็จะอยู่ด้วยวิธีการนี้เป็นส่วนใหญ่ลมหายใจนั่นเอง คือเป็นเครื่องอยู่อานาปานสตินี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่เหมือนกับว่าเวลาเราไปแต่ตอนเช้าเราไปทำงานตอนเย็นเรากลับมาบ้านน ะ หรือไปต่างจังหวัดไป 3-4 วันหรือไปต่างประเทศอาทิตย์นึงกลับมาถึงบ้านเราก็สบายใจนะคือให้จิตของเราเนี่ยมีลมหายใจเป็นที่อยู่นะเป็นบ้านของจิตว่าอย่างนั้น เจ้าค่ะจะดีที่สุดนะเจ้าค่ะ จิตมันอาจจะไปคิดนั่นนี่นู่นบ้างเอาออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านละเอาระลึกได้เมื่อไรกลับมาให้จิตมันกลับมา ดึงกลับมาใช่ไหมเจ้าค่ะ ให้จิตมันปล่อยจากอารมณ์ต่างๆนั้นให้กลับมาอยู่ที่บ้าน เจ้าค่ะ คือกลับมาบ้านก็จะรู้สึกสบายใจแล้วล่ะก็ให้จิตมีสติอยู่ที่นี่ เจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตถามสิ่งที่สงสัยอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่านี่คืออานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจที่อยู่เฉพาะหน้าอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้หรือว่าชี้แนะไว้นะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ก่อนที่โยมจะมาเป็นลูกศิษย์ของวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยโยมเคยไปปฏิบัติสมาธิที่อื่นเขาจะไปกำหนดตรงท้องอย่างนี้เจ้าค่ะยุบหนอพองหนออย่างนั้นเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นเพียงเทคนิคใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะมันไม่ใช่อยู่ข้างหน้านี่เจ้าค่ะมันไปอยู่ตรงท้อง ก็อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านละคนคิดว่า ของครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่จะสอนใช่ไหมเจ้าค่ะ ทีนี้ว่าพระพุทธองค์ทำยังไงนะก็มาดูตามตัวบทที่มีอยู่ในอานาปานสติสูตรก็ตามมหาสติปัฏฐานสูตรก็ตามเนี่ยก็จะบอกว่ากลับมาจากการกินอาหารก็เข้าสู่เสนาสนะอันสงัดนั่งคู่ขาเข้ามาตั้งกายตรงแล้วก็ดำรงสติเฉพาะหน้าดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะเห็นความไม่เที่ยงบ้างเห็นกายในกายอะไรต่างๆอันดับแรกก็คือกำหนดดำรงสติอยู่เฉพาะหน้า เจ้าค่ะคืออันนี้ก็คืออันที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้นะเจ้าค่ะคืออานาปานสตินั่นเอง ใช่ใช่ สาธุเจ้าค่ะก็อันนั้นเป็นคำตอบที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบให้กับคุณนงลักษณ์คงโสพลจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคราวนี้โยมขออนุญาตมาถึงคำถามที่ทางคุณสมศักดิ์นะเจ้าคะได้เขียนถามเข้ามาทางเว็บไซต์บอกว่ามีคนถามว่าศาสนาพุทธนั้นสอนอะไรทางคุณสมศักดิ์เองก็ยกพุทธวจนะว่าภิกษุทั้งหลายในการก่อนก็ตามในบัดนี้ก็ตามเราได้บัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของทุกเท่านั้นนะเจ้าคะแล้วก็ไม่ทราบว่าอันนี้เนี่ยถูกต้องเหมาะสมไหมสำหรับคำจำกัดความอันนี้เจ้าค่ะแต่ก็ปรากฏว่ามีอีกท่านหนึ่งบอกว่าคุณมีทุกข์ไหมพระพุทธองค์สอนวิธีการออกจากทุกข์นั้นเนี่ยโดยเน้นว่าไม่ใช้คำว่าดับเพราะทุกข์นั้นเป็นผลเป็นวิบากดับไม่ได้สิ่งที่เขาเหล่านั้นกล่าวพอฟังได้หรือเปล่าเจ้าคะอันนี้ทางคุณสมศักดิ์ก็เขียนถามมาอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ที่พูดถึงพุทธพจน์ที่บอกว่าพระพุทธเจ้านะคือหมายถึงตัวพระองค์เนี่ยตัวเราเนี่ยสอนแต่เฉพาะเรื่องความทุกข์และความดับไม่เหลือของทุกข์เท่านั้นอันนี้ถูกต้องนะเป็นพุทธพจน์ที่ถูกต้องแต่เพราะฉะน ั้ นสอนเนี่ยสอนเรื่องความทุกข์นะอะไรคือทุกข์เราทราบกันมาอยู่ดีละขันธ์ห้าเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความตายพวกนี้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นนี่ยกไว้ก่อนแล้วความดับไม่เหลือของทุกข์คืออะไรนะความดับไม่เหลือของทุกข์คือตรงนี้พระพุทธเจ้ากำลังจะแยกอริยสัจ4เนี่ยเอาเป็น2ส่วนนั่นคือส่วนที่เป็นทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์น ั่ นคือเจ้าขันธ์ห้ากับตัณหาแล้วก็ส่วนที่เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์กับทางดำเนินนั่นก็คือนิโรธกับมรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไอ้ความดับสนิทไม่เหลือของทุกข์คืออะไรมันตอบอยู่ในนั้นอยู่แล้วคุณสนใจเนี่ยว่าความดับสนิทไม่เหลือของทุกข์คือความดับตัณหาความดับสนิทไม่เหลือของทุกข์คือความดับตัณหาเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งเดียวกันนะ จบค่ะ คำถามที่คุณสมศักดิ์ถามมาในคำช่วงที่2ที่บอกอ้าวแต่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าทุกข์ดับไม่ได้นะแต่สอนถึงเหตุดับทุกข์คือการดับที่เหตุ เจ้าค่ะ คือทุกข์เนี่ยไม่ได้ดับเอาใหม่ เจ้าค่ะ สิ่งที่ดับเนี่ยคือเหตุเกิดทุกข์คืออะไรคือตัณหาเอาก็ถ้าเหตุเกิดทุกข์ดับแล้วสิ่งนั้นมันไม่เรียกว่าทุกข์แล้วทุกข์ดับไหมล่ะมันก็ต้องดับเหมือนกันนะ เจ้าค่ะก็ดับไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูกลับไปดูที่นิยามนะที่พุทธพจน์บอกว่า อ่ะสอนเรื่องความดับไม่เหลือของความทุกข์ไอ้ความดับไม่เหลือของความทุกข์นิยามนี่คืออะไรก็คือความดับไม่เหลือของตัณหาแล้วตัณหาคืออะไรตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์นะเพราะนั้นถ้าเขาเถียงมาบอกว่าเฮ้ยคุณทุกข์ดับไม่ได้หรอกทุกข์เป็นผลนะต้องดับที่เหตุเหตุของทุกข์คืออะไรตัณหาอ้าวเพราะนั้นความดับสนิทไม่เหลือของทุกข์ก็คือความดับไม่เหลือของตัณหามันก็คืออย่างเดียวกัน เจ้าค่ะ มันคืออย่างเดียวกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าไอ้ความเจ็บมันไม่มีเอาใหม่นะสมมุติคนเราเจ็บป่วยไข้อยู่ใช่ไหมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลน ะ ปวดมากเลยไม่รู้ปวดตรงไหนสักตรงหนึ่งนะโอ้เจ็บเวทนานี่คือความเจ็บก็ตามความสุขก็ตามเนี่ยมีสภาวะเป็นทุกข์ใช่ไหมทีนี้อ่ะฉันปฏิบัติจนกระทั่งว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะตัณหามันหมดสิ้นละตัณหาหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าเวทนานั้นมันจะดับไปจากกายแต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นสภาวะที่จะมาทำให้เราทุกข์ได ้อืมเจ้าค่ะ เวทนาทางกายอาจจะยังมีอยู่นะมีอยู่แน่เพราะว่าถ้าร่างกายมันเจ็บป่วยแต่ว่าเวทนานั้นเพราะความที่มันไม่มีตัณหาแล้วเวทนานั้นจึงไม่ได้มาทำให้เรามีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไป เจ้าค่ะ เพราะนั้นถ้าโดยทางนิยามแล้วเนี่ยความทุกข์มันก็ดับไปจากจิตนั่นเองเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ได้มีความยึดถือที่ทำให้จิตของเราต้องเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไปตามสิ่งที่มากระทบนั้น เจ้าค่ะก็คือมุ่งไปที่จิตที่ว่าจะดับสนิทแล้วก็สามารถปล่อยวางได้ทุกอย่างนะเจ้าค่ะ ใช ่แม้ว่ายังจะมีเวทนาหรือว่าความอาจจะเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดจากการที่เราเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่เพราะนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกนะในทางคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะดับทุกข์งั้นเวทนาให้มันดับซะนะมันไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าดับตัณหาแล้วถ้าจะบอกว่ามันไม่ใช่ก็พูดไม่ถูกเพราะว่าถ้าดับตัณหาแล้วไอ้สิ่งนั้นมันจะไม่ใช่ทุกข์นะมันก็จะเป็นสภาวะหนึ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วมันบังเอิญเกิดในกายของเรามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะซึ่งคนที่จะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยเขาต้องเข้าใจไอ้เจ้าเวทนาที่พูดถึงนี้นะเรามีความเจ็บสักส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเรานี่เป็นเวทนาถ้าเราที่เรายังละตัณหาไม่ได้เนี่ยมันจะเจ็บใจด้วยใจเราก็จะจี๊ดด้วยใจเราก็จะสั่นไหวด้วยขึ้นลงด้วยแต่ถ้าพบว่าเราเข้าใจเวทนานั้นนะเข้าใจความทุกข์เนี่ยตามสภาวะที่มันเป็นว่าไอ้เวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะไม่อาศัยเกิดขึ้นไม่ได้นะอาศัยอะไรเกิดขึ้นเวทนานี้อาศัยอะไรเกิดขึ้นคุณเตือนใจว่า เวทนาก็เกิดขึ้นจากจิตของเราที่ไปรับรู้อันนั้นถูกไหมเจ้าคะ เวทนาเกิดขึ้นจากเกิดขึ้นในจิตใช่ไหมเกิดขึ้นที่จิตที่ไปรับรู้จากความรู้สึกในกาย เจ้าค่ะ เพราะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเนี่ยก็อาศัยกายเกิดขึ้นนั่นเอง เจ้าค ่ ะ แต่ว่ากายนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเจ้าค่ะ ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นของปรุงแต่งใช่ไหมเพราะนั้นไอ้เวทนาที่อาศัยกายที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเที่ยงได้ไง เจ้าค่ะ เพราะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นแสดงว่ามันไม่เที่ยงถูกไหม ถูกต้อง ถ้าเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่เที่ยงเนี่ยเราเห็นสภาพตามที่เป็นจริงตรงนี้ว่าโอ้ยเวทนาที่เกิดขึ้นอาศัยกายนี่มันก็ไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งเหมือนกันเอาแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นมันจะเที่ยงได้ไงเราก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงในกายด้วยเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาด้วยแต่พอเราเห็น2อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงก็ชื่อว่าเห็นตามจริงละ เจ้าค่ะ ไอเห็นอย่างเนี้ยชื่อว่าเห็นอยู่อย่างถูกต้องนะคนที่เห็นอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยตัณหาที่เกิดขึ้นในเวทนานั้นจะเป็นสุขก็ตามจะเป็นทุกข์ก็ตามเนี่ยเราจะคลายได้นะพอตัณหาเราคลายได้แล้วเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นนะจะไม่ได้เป็นทุกข์กับเราอีกต่อไปนะคือเราเข้าใจมันตามที่เป็นจริงละ อืมเจ้าค่ะ กระบวนการการเห็นตรงเนี้ยที่ถูกต้องเนี่ยชื่อว่าอุบายในการนำออกจากเวทนาของสิ่งนั้น เจ้าค่ะ ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนของมรรคนะเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ก็คือเวทนาใช่ไหมทุกข์ทั้งหมดเนี่ยจะรวมลงที่เวทนาในเวทนาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขก็จะชื่อว่าเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะแล้วก็วิธีออกล่ะก็คือเห็นเจ้าเวทนานั้นตามที่เป็นจริงนะคือทางให้ถึงความดับของตัณหาเนี่ยก็คือเห็นเจ้าเวทนาเนี่ย ตามที่เป็นจริงในเรื่องความไม่เที่ยงเป็นต้นเหตุเกิดอะไรก็ว่าไปตรงนี ้เจ้าค่ะอันนี้เราสามารถใช้ไปเขาเรียกว่าไปดัดแปลงหรือว่าไปแอพพลายกับสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะเจ็บป่วยมีร่างกายเจ็บป่วยอยู่ปัจจุบันนะเจ้าค่ะอาจจะเกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานจากการไม่สบายอันนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้พุทธพจน์หรือว่าคำสอนของพุทธองค์อันนี้เนี่ยมาเยียวยาตัวเราเองได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยชะตากรรมเราจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆสมมติคนที่เจ็บไข้นอนเตียงอยู่สองคนคนหนึ่งรู้ธรรมะมีการฝึกปฏิบัติมาก่อนรู้จักทำสมาธิได้บ้างอะไรบ้างก็เจ็บป่วยทางกายเหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งนะไม่เคยรู้เรื่องธรรมะเลยพระเจ้าสอนอะไรไม่รู้ไม่สน okay. นะแล้วก็เจ็บป่วยแล้วก็นอนอีกเตียงหนึ่งสองคนนี้จะมีชะตากรรมที่ต่างกันพอสมควรนะเพราะว่าคนที่ไม่รู้ธรรมะเนี่ยเขาก็จะเจ็บกายด้วยใช่ไหมแล้วก็เจ็บใจด้วยเพราะว่ามันไม่รู้อุบายในการที่จะเอาไอ้ความที่เจ็บเนี่ยออกจากใจ เจ้าค่ะ พอไม่รู้แล้วก็ไปหาความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งมันก็จะไม่สุขเหมือนเก่าเพราะความที่ตัวเองร่างกายเจ็บป่วยแล้วก็ชื่อว่าทุกคูณสองนะทุกทางกายด้วยทุกทางใจด้วยแต่ในขณะที่คนที่รู้ธรรมะเคยปฏิบัติธรรมะมาบ้างแล้วก็จะรู้อุบายในการที่จะนำออกจากทุกขเวทนานั้นนะนำออกคือให้ใจเนี่ยไม่ต้องทุกไปตามทุกขเวทนานั้นด้วยอุบายนั้นคืออะไรนะมีสองอย่างนะมี2 อย่างเป็นอย่างน้อยนะอย่างมากกว่านั้นก็มีนะคือ1เราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ได้นะพอเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเราก็จะสามารถปล่อยวางเวทนานั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าเวทนานั้นหายไปนะแต่อย่างน้อยจิตเราไม่ได้ทุกข์ไปตามมันนะนี่ข้อที่1หรือเราเข้าสมาธิให้มันลึกเข้าไปซะนะเข้าสมาธิให้ลึกเข้าไปโดยที่จิตมันไม่ต้องไปสนใจกับเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะเข้าสมาธิลึกเข้าไปก็เรียกว่าไม่ต้องไปรับรู้ไอ้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นซึ่งมันอยู่ในกายอยู่นะอย่างน้อยมี2วิธีนะคือเข้าสมาธิให้ลึกไปนะหรือไม่ก็พิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงนะจิตเขาก็จะไม่หวั่นไหวไปตามความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายนะจิตนั้นก็สบายคือถูกลูกศรดอกเดียวนะทิ่มทางกายทางใจไม่ถูกด้วย เจ้าค่ะ เป็นอย่างนี้ สาธุเจ้าค่ะคำแนะนำของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราในเช้าวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านทีเดียวค่ะที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะไม่ว่าคนเราเนี่ยเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยค่ะยิ่งในสภาวะปัจจุบันซึ่งเกิดความค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็เกิดความยากลำบากทั้งในชีวิตประจำวันและก็ในสังคมการเมืองอะไรต่างๆนั้นเนี่ยถ้าว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหยิบจับสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักการะหรือว่าชี้แนะมานั้นเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้ท่านวางใจลงสงบอยู่ได้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายทุกข์ใจไปกับเหตุการณ์ซึ่งอาจจะดูเหมือนค่อนข้างวุ่นวายในขณะนี้นะคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่เราได้รับฟังจากการสักการะของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซค่ะก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดของจังหวัดอุดรธานีนะคะเช้าวันนี้ก็คงเวลาหมดลงแล้วนะคะคงจะต้องขอกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงเท่านี้นะเจ้าคะแล้วสัปดาห์หน้าโยมจะได้มากราบสักการะใหม่นะเจ้าคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ